NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Amerika slaat terug met een drone-aanval op de Afghaanse tak van IS. Correspondent Lucas Waagmeester heeft zo het laatste nieuws. We gaan het hebben over de werkloosheid, want ondanks heel veel vacatures wordt de groep langdurig werklozen groter en groter. En later in deze uitzending ook aandacht voor de start van het culturele seizoen. We waren op de Uitmarkt. Eerst een overzicht van het nieuws krijgt u van Lieselot Thomassen. Goedemorgen. Goedemorgen. De VS heeft een aanval uitgevoerd op ISK, de Afghaanse tak van Islamitische Staat. Volgens het Pentagon is daarbij het doelwit van de aanval een IS-leider omgekomen. Wie het was, is niet bekendgemaakt. De aanval werd uitgevoerd met een drone in de oostelijke provincie Nangarhar. Het was een vergelding voor de aanslag op de luchthaven van Kabul van donderdag. Daarbij kwamen 13 Amerikanen en bijna 170 Afghanen om het leven. Algemeen wordt aangenomen dat die aanslag het werk was van ISK. Die organisatie is nog radicaler dan de Taliban en beschouwt de Taliban als afvallige. De Taliban zeggen al delen van de luchthaven van Kabul in handen te hebben. Op video's op sociale media laten ze zien dat ze het civiele gedeelte van het complex zijn binnengegaan. De VS zegt dat het militaire gedeelte nog in Amerikaanse handen is. Volgens een BBC-verslaggever zijn de Amerikanen en de Britten hun aanwezigheid op de luchthaven aan het afbouwen. Nederland en veel andere NAVO-landen zijn al gestopt met het evacueren van mensen. Gisteravond kwam de laatste groep Nederlanders uit Afghanistan aan op Schiphol, onder wie de ambassadeur en militairen. In totaal zijn volgens de VS de afgelopen 2 weken ruim 110.000 mensen uit Afghanistan geëvacueerd. De 2 mannen die worden verdacht van een aanslag op een Groningse journalist staan bekend als corona-ontkenners. Het Dagblad van het Noorden schrijft dat de mannen van 31 en 32 geregeld te zien waren bij protesten tegen coronamaatregelen. Ook deelden ze op sociale media complottheorieën over het gevaar van vaccins en vielen ze buren lastig met corona-ontkenningen. Waarschijnlijk hadden ze het op de journalist gemunt, omdat die op de Groningse nieuwssite Sikkom kritisch schreef over complottheorieën. Ze gooiden vorige week brandbaar materiaal tegen en door zijn voordeur. De FIOD heeft in Venlo een man opgepakt die vervalste corona-vrijverklaringen verkocht. Kopers konden die gebruiken om naar landen te gaan waar een negatieve test verplicht is. De FIOD kwam de man van 47 uit Nijmegen op het spoor na een tip van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en sluit meer arrestaties niet uit. Binnen de PvdA en GroenLinks wordt vandaag de voorgenomen samenwerking besproken. De leiders van de partijen willen in de kabinetsformatie 1 onderhandelingsteam inzetten. Vooral binnen de PvdA zijn de meningen hierover verdeeld. De partij houdt een online ledenraad waarbij over moties kan worden gestemd. Bij GroenLinks gaan de leden in gesprek met partijleider Klaver. Het weer, af en toe zon. In het binnenland kan een bui vallen. Aan zee staat een stevige noordenwind. Het wordt maximaal 20 graden. Morgen en maandag ongeveer hetzelfde. Vanaf dinsdag vaker zon en ietsje warmer. Wie is de beste speler van de Eredivisie seizoen 2021? Wie is het grootste talent op de Nederlandse velden? En wie maakte het allermooiste doelpunt van het seizoen? De verkiezing van Eredivisie Speler van het Jaar 2021. 8 september, 8:30, natuurlijk live op ESPN. Wie is toch dat meisje op de nachtwacht? Blijf benieuwd. Ontdek nu alle kunst- en cultuurcolleges online of bij u in de buurt via vrijeacademie.nl. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianenfonds.nl en kijk wat u kunt doen. Start met de introductie kunstgeschiedenis en ontvang 10% korting. vrijeacademie.nl. Voor 3 euro per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianenfonds.nl. Dames en heren, goedenavond. Goedenavond. Goedenavond en hartelijk welkom bij 2 voor 12. Goedenavond allemaal. Ja, weet ik niet. Ik weet het ook. Weet je dat? Die zoeken wij op. Die zoeken we op. Ja, die zoeken we ook nog even op. Dat zoekt u ook op. 2 voor 12 bestaat 50 jaar en daarom vanaf maandag elke dag bij BNNVARA op NPO 2. Memira bij Bergman Clinics heeft voor ieder oog een oplossing. Van een ooglaserbehandeling tot een lenswissel. Wat voor jouw oog het beste is, bepalen we samen tijdens een vooronderzoek. Maak een afspraak op mamira.nl. Het NOS Radio 1-journaal. 7:05 is het. Vannacht heeft de VS dus een vergeldingsactie uitgevoerd in Afghanistan voor de aanslag op het vliegveld van Kabul afgelopen donderdag. De lokale tak van de terroristische organisatie Islamitische Staat, ISK heette die, had eerder de verantwoordelijkheid voor die aanslag opgeëist. Correspondent Lucas Wagemeester in New York. Lucas, wat weten we tot nu toe over de Amerikaanse vergeldingsactie? Dat er volgens de Amerikanen in de bergen in Nangarhar, dat is op de grens tussen Afghanistan en Pakistan, ten oosten van Kabul, een luchtaanval is geweest op een IS-doelwit. Dat is een aanval geweest met een drone, dus een raket die afgevuurd is vanuit een onbemand vliegtuig. En daarbij is opnieuw volgens Amerika waarschijnlijk de persoon die de Amerikanen op het oog hadden gedood. Die persoon was een van de planners, zoals de Amerikanen het noemen, van die grote bomaanslag op het vliegveld in Kabul eergisteren, afgelopen donderdag. Een militant van de Islamitische Staat dus, die gedood zou zijn. Dit is natuurlijk een vergelding voor die aanslag in Kabul, waarbij 170 Afghaanse burgers omkwamen en 13 Amerikaanse militairen. Een van de meest dodelijke bomaanslagen die Afghanistan in de afgelopen 20 jaar oorlog heeft beleefd. Dus president Biden maakt hier in ieder geval volgens deze berichten zijn belofte waar. Hè? Hij beloofde een vergelding voor die aanslag in Kabul. En die is dus afgelopen nacht gekomen. Ja, hij had kort na de aanslag Biden ook al dreigende taal. Hè? Kon hij nog iets anders dan akkoord geven voor zo'n vergeldingsaanval? Nou ja, er moet natuurlijk wel bijgezegd worden dat de Amerikaanse regering ook wel heel graag wil op dit moment dat dit een geslaagde aanval is. En dat deze aanval, dat nieuws van die aanval, zou ik maar zeggen, de wereld in wordt geslingerd. Hè. Heel graag wil kunnen zeggen dat een belangrijke man achter die aanslag in Kabul nu teruggepakt is. Maar tegelijk ja, oogt dit ook wel een beetje hulpeloos. Hè. Want we zien al 20 jaar dat er dit soort doelwitten worden gekozen en geraakt door de Amerikanen in dat berggebied tussen Afghanistan en Pakistan. Het is absoluut niet ongewoon daar dat daar Amerikaanse drone-aanvallen plaatsvinden. Gebeurt daar al meer dan 10 jaar eigenlijk met enige regelmaat. En het is niet zo dat IS of Al-Qaeda of het Haqqani-netwerk of andere groepen die Amerika daar als vijand ziet, nu zijn verdwenen. Hè. Dus het is eerder iets dat gewoon moest gebeuren nu, omdat president Biden afgelopen donderdag inderdaad niet veel anders kon beloven. Er waren 13 Amerikanen gedood. Hij moest krachtige taal gebruiken. Maar iedereen weet dat hiermee de slagkracht van IS in Afghanistan niet plotseling enorm afneemt. Dus ja, het is toch allemaal een beetje ook voor de bühne. Maar ja, het is wel gebeurd afgelopen nacht. Ja. Intussen zijn er natuurlijk nog steeds heel veel mensen die weg willen uit Afghanistan. Geëvacueerd willen worden vanuit Kabul. Gaan die evacuaties nog door vandaag? Nou, de Amerikanen zeggen dat ze de afgelopen 24 uur toch weer meer dan 12.000 mensen hebben kunnen evacueren vanaf het vliegveld in Kabul. Maar de Fransen en de Britten bijvoorbeeld, die zijn nu gestopt met hun evacuaties omdat zij het niet meer veilig genoeg vinden. Ook de afgelopen dag kwamen er wel opnieuw grote mensenmassa's naar de verschillende toegangswegen van dat vliegveld. De berichten zijn dat er toch weer grote groepen mensen daar boven op elkaar staan. En daarmee is het risico op een herhaling van wat we afgelopen donderdag zagen natuurlijk wel echt levensgroot. Het Witte Huis blijft ook herhalen dat een tweede aanslag heel wel mogelijk is nu. Dus het zijn zeer kritieke uren en dagen nog op dat vliegveld. Terwijl de Amerikanen natuurlijk steeds minder goed in staat zijn daar de boel te beveiligen. Dus ja, het enige dat ze nog kunnen doen is mensen afraden om nog naar dat vliegveld te komen. Dat doen ze dan ook steeds. Maar die controle, echte controle over over dat terrein daar om dat vliegveld heen, die hebben ze natuurlijk al heel lang, echt al dagen geleden moeten prijsgeven. Dus het is echt hopen eigenlijk nu dat er niet nog eens een keer zoiets gebeurt. En de Taliban zeggen ook delen van het vliegveld in handen te hebben. Hè? Wat weet jij daarover? Ja, dat wordt door de Amerikanen ontkend. Taliban-strijders bewaken al dagen natuurlijk de ring rond het vliegveld. Amerikaanse militairen trekken zich steeds verder terug op dat terrein. Het bericht is inderdaad dat de Taliban nu beweren dat zij inmiddels een deel van het vliegveld al onder controle hebben. Nou ja, of dat nou wel of niet zo is, het is uiteindelijk natuurlijk wel hoe dit gaat lopen. Hè. De Amerikaanse troepen bouwen van buitenaf eigenlijk steeds verder af. Dus de Amerikanen zijn op dit moment echt op hun allerkwetsbaarst. Ze ontmantelen eigenlijk hun eigen beveiliging. zodat die uiteindelijk ook in een vliegtuig kan worden geladen kan vertrekken. Dus als de laatste man straks in een vliegtuig is gestapt, dan is de Amerikaanse aanwezigheid daar voorbij en kunnen de Taliban dat vliegveldterrein gaan overnemen. Zo zal het in de komende uren en dagen gaan. En alles wijst er wel op dat we dat moment nu wel heel erg dicht genaderd zijn. Het is echt nog een kwestie van uren of wellicht misschien dagen tot we daar zijn. En de Amerikanen dus echt vertrokken zijn daar. Dank. Correspondent Lucas Wagemeester. NPO Radio 1. Er is iets vreemds aan de hand op de arbeidsmarkt. Er is her en der een schreeuwend tekort aan personeel, maar de groep langdurig werklozen die niet aan de bak komt, wordt steeds groter. Vorig jaar waren dat bijna 70.000 mensen, nu zijn het er 90.000. Jacqueline Mengs uit Alkmaar zoekt al jaren actief naar een baan. Ze is 60 jaar, gedeeltelijk afgekeurd, en het lukt haar niet een baan te vinden. Ze vertelt haar verhaal tegen verslaggever Jeroen Schutijzer. Hoe lang zit u al zonder werk? Ruim 4 jaar nu. En u heeft heel wat brieven geschreven? Ja, ik heb via een reïntegratiebureau heel veel sollicitaties in mijn mail gehad waar ik op geschreven heb. Supermarkten vooral. U heeft notabene zelf een supermarkt gehad? Klopt, ik ben hoofdcashierder geweest bij een supermarkt. Ik heb een eigen supermarkt gehad, een eigen groentewinkel. 20 jaar bij de krant gewerkt, dus ervaring genoeg. Alleen, ik pas niet in het profiel en dan vraag ik me af, wat is dan het profiel? U vindt het heel raar. Ja, ik vind het heel vreemd, want dan wordt er gezegd, er zijn meer banen dan mensen die een baan zoeken. Nou, ik zoek gewoon al heel actief en ze willen me niet. En dan denk ik, nou, hoezo dan? Want het komt regelmatig voor dat u ook helemaal niks hoort. Krijg je niet eens een afbericht of er wordt niet gereageerd. En het is zelfs op uitnodiging een sollicitatiebrief geschreven en gewoon niks meer horen. Wat zou het dan zijn? U bent te oud, misschien te duur? Ja, ik denk één van die twee of misschien wel alle twee. En dan denk ik, ja, ik vraag niet het meeste. Ik wil gewoon aan het werk. Ik wil gewoon weer meedraaien in de maatschappij. Dus nodig me uit en dan zien wij wel of ik te duur of te oud ben. Ja, je zit thuis en je moet dingen doen om aan het werk te komen. Maar werkgevers werken daar niet in mee. Investeren ze te weinig in mensen? Ja, weet je, vroeger ze ervaring aan jongens van 20. Ik heb heel veel ervaring. Ik denk zelf dat het ligt aan salaris. Dat, ja, jonge mensen hebben een laag loon. En u wilt zeg maar 16 uur per week werken. U bent afgekeurd. Heeft dat ermee te maken? Nee, want ik vertel de afkeuring niet gelijk. Dat komt eigenlijk pas later. Pure leeftijdsdiscriminatie, omdat ze mij niet kennen. Alleen weten dat ik 60 ben. Volgens mij is dat vis. Ja, dat klopt. Zeker. Het is zeewolfilet. Ja, ik ben hier in een restaurant in Nijmegen. Bij chef-kok Jay Ijskus. Hij is manager van deze zaak. Meneer Ijskus, u investeert, hè, in mensen? Ja, absoluut. Wij investeren inderdaad in mensen. Via het UWV, wat zijn dat voor mensen? Dat is heel erg verschillend. Je hebt daarin ook mensen die met een rugzakje rondlopen. Wat bedoelt u dan? Die hebben wat beperkingen, autisme of chronische depressiviteit. Die hebben er vaak ook andere begeleiding nodig. Waarom doet u dat? Dat iedereen gewoon belangrijk is om te integreren en te helpen in onze sector. Want onze sector willen we weer sterk maken. En dat kan alleen maar door alle doelgroepen of alle groepen te benaderen en die te begeleiden en te ondersteunen. U wilt mensen laten ontplooien? Absoluut. Ja, een veilige haven creëren, een mooi opleidingsbedrijf voor ze creëren om uiteindelijk een ontwikkeling aan te gaan waar zij zelf baat bij hebben. En natuurlijk ook de organisatie. En veel werkgevers die zeggen van ja, dat soort mensen, dat is allemaal veel te moeilijk, dat wil ik niet. Als je ze alleen maar ziet als handen erbij, want je krijgt subsidie vanuit de overheid. Als je dat als alleen maar handen gaan zien, die gaan ons helpen om sla te wassen, kruiden te snijden. Dat is gewoon niet toereikend genoeg. Dus kun jij die personen vanuit zo'n project met een rugzak niet begeleiden, geef je jezelf niet de kans, maar ook niet de persoon, de kandidaat ook niet de kans om zich te ontwikkelen. U ziet die mensen opbloeien. Zeker. Het is natuurlijk een heel lang traject. Ze zijn dan een jaar, anderhalf bij ons. Maar dat gewoon gaandeweg zie je gewoon dat ze aan het opbloeien zijn, aan het de juiste ervaring aan het krijgen zijn. Dat vindt u mooi? Ja, vind ik heel mooi om te zien. Ja, dat geeft mij wel een stukje blijdschap, ja. Dat zouden dus meer bazen moeten doen? Oh, absoluut. Daar ben ik helemaal voor. We willen nu, is er een groter doel om de werkloosheid uiteindelijk te verkleinen. En dat kan alleen maar door alle doelgroepen tot je te halen en daarin het beste uit te halen. Jay Eiskes was dat, de chefkok van hotelrestaurant Manna in Nijmegen. Een werkgever dus die jongeren met een rugzakje opleidt bij hem in de keuken. Meegeluisterd heeft Irmgard Borghards, hoogleraar inclusieve arbeidsmarkt aan de Universiteit Tilburg. Goedemorgen. Goedemorgen. De afgelopen 50 jaar zijn er dus nooit zoveel vacatures geweest als nu. Maar hoe kan het dan toch dat er steeds meer langdurig werklozen zijn? Ja, de coronacrisis speelt hier wel een rol. Want onder langdurig werkloosheid wordt verstaan dat je een jaar of langer op zoek bent naar werk. Dus de mensen die vorig jaar als gevolg van de coronacrisis hun baan zijn kwijtgeraakt, ja, die vallen nu dus onder de categorie, onder de definitie langdurig werklozen. Mm-hmm. Het zijn er dus 90.000, hè? Los van de definities daarover, of die nou kloppen. Dat is in ieder geval een behoorlijk grote groep. Is daar iets over te zeggen? Wie zijn die mensen? Dat zijn mensen die wel vooral wat ouder zijn. De mevrouw die u net aan de lijn was 60, hè? En je ziet dus ook in de cijfer dat een kwart van deze mensen in de leeftijd van 55 tot 65 valt. Dus ouderen die zijn wel oververtegenwoordigd in deze groep. En het is ook zo dat op het moment dat ouderen eenmaal werkloos worden, de kans ook op langdurige werkloosheid groter is. Ze vinden gewoon veel minder makkelijk een nieuwe baan ten opzichte van jongeren. Mm-hmm. Die vinden veel sneller werk. Mm-hmm. Terwijl je hoort. En verder ook. Ja, vertel er nog even wie er verder in die groep zit. En dan hebben we het zo nog even ja, over. Ja, en verder ook. Ja, dat zijn dus de ouderen. Maar de langdurig werklozen die nog niet aan het werk zijn gekomen, die hebben vaak ook een persoonlijke problematiek. En een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals ze dat in arbeidsmarkttermen noemen. Mm-hmm. Is het eigenlijk ook nog de verwachting dat die groep langdurig werklozen nog verder groeit? Ja, die kans die is wel aanwezig. Het is natuurlijk de vraag hoe de arbeidsmarkt zich ontwikkelt. Maar anderzijds komen we wel van een situatie waar het aantal langdurig werklozen hoger was. Als je kijkt naar de cijfers van van 5 jaar terug in 2016, hadden we er bijna 250.000. Mm. Dus ja, ten opzichte van dat aantal zie je wel dat het in de afgelopen jaren gedaald is. Dus de groep die nu langdurig werkloos is, ja, dat is wel een groep waar we aandacht voor moeten hebben. Mm-hmm. Dan even dat verhaal van wat we in de reportage horen. Hè? De ouderen, een aanzienlijke deel dus van die groep langdurig werklozen. Je hoort daar, ik heb ervaring. Ik hoef niet per se een heel hoog salaris. Wat houdt werkgevers dan tegen om die mensen niet gewoon massaal aan te nemen? Ja, dat is dan ook zeg maar de kwalitatieve mismatch die ze dan wellicht zien. Hè? Dus dat wat er gevraagd wordt in vacatures niet past bij het profiel van de werknemers. Dus je moet de juiste vaardigheden hebben en het werk ook willen en kunnen doen. En een werkgever moet je dus ook echt de kans willen geven om die ervaring op te doen en jou dus de gelegenheid geven om aan het werk te gaan. Ja, maar veel ouderen hebben ook heel veel ervaring. Dat klopt. En anderzijds speelt natuurlijk ook de kosten een rol. In krapte sectoren waar wellicht toch de salarissen wat lager liggen, daar zou ook iets aan gedaan kunnen worden. Ja, wat zou er gedaan kunnen worden? Het arbeidspotentieel wat er dus nu is, zeg maar, de grote groep langdurig werklozen of mensen met een arbeidsbeperking, om te kijken van, wat zijn de vaardigheden die deze mensen hebben en hoe kunnen we ze wel begeleiden richting werk en daardoor ook de sollicitatie-eisen bijvoorbeeld aanpassen. Dus niet alleen kijken naar diploma's, maar ook kijken naar vaardigheden en skills die mensen hebben. Werkgevers zouden ook kunnen kijken van, mensen die in deeltijd werken, kunnen we daar nu niet nog wat winsten behalen door mensen meer te laten werken? Nederland is wel een kampioen deeltijdwerk in dat opzicht. Ja. En wat ik net ook al zei, kijken naar loon- en arbeidsvoorwaarden. En die verbeteren waar in krapte sectoren. Dank, hoogleraar inclusieve arbeidsmarkt Irmgard Borghards over de grote groep langdurig werklozen. Het is 19 minuten over 7. Lieselot, Ja, wat is het grote nieuws in de andere media deze ochtend? Nou, het kabinet overweegt bedrijven in te zetten bij het evacueren van achtergebleven Nederlanders in Afghanistan. Diverse particuliere bureaus hebben hun hulp aangeboden aan het kabinet, schrijft het AD. De bedrijven zeggen met oud-commando's te werken die de gebieden goed kennen. De krant sprak zo'n voormalig commando die in Afghanistan diende. Hij denkt dat een evacuatie over land zeker mogelijk is, al is het succes wel afhankelijk van lokale contacten en een flink budget. Minister Bijleveld onderzoekt nu hoe serieus de bedrijven zijn in hun aanbod. Verhuurders van woningen gebruiken op grote schaal ongeldige opzegtermijnen bij tijdelijke huurcontracten, blijkt uit een inventarisatie van de Volkskrant. De verhuurders eisen dat nieuwe bewoners minimaal 6 of 12 maanden huur betalen, ook als ze eerder weg willen. En dat is niet rechtsgeldig, zeggen deskundigen tegen de krant. Huurders zouden zo'n contract gewoon met een maand opzegtermijn mogen beëindigen. Toch gaan woningzoekenden er regelmatig in mee. Ze weten vaak te weinig van hun rechten en zijn bang een woning mis te lopen op de verhitte markt. Het is inmiddels enkele huurders gelukt om zo'n contract succesvol aan te vechten via de rechter. Arriva opent de aanval op de NS. Kopt de Telegraaf samen met andere regionale vervoerders zoals Cubus bereidt het bedrijf een bodemprocedure voor bij de rechtbank in Den Haag. Ze willen voorkomen dat de NS vanaf 2025 het alleenrecht houdt om treinen te laten rijden op de belangrijkste spoorlijnen. De krant sprak met de topman van Arriva, Anne Hettinga. Hij zegt dat ze een beter reisplatform hebben ontwikkeld dan alle andere vervoerders. Maar het frustreert hem dat zijn bedrijf geen gebruik kan maken van die app, doordat NS een monopoliepositie heeft. Het is te gek voor woorden dat in een democratisch land de concurrentie op voorhand wordt uitgesloten om mee te dingen, zegt de topman. En Maarten het Hart is in januari getroffen door een herseninfarct. Dat zegt de 76-jarige schrijver in een interview in NRC. Hij balanceerde op het randje van de dood, maar is grotendeels hersteld. In april lag hij weer in het ziekenhuis, toen voor een openhartoperatie. Maarten het Hart was met een nieuw boek bezig, maar sinds de medische ingrepen heeft hij daar niet meer aan gewerkt. De Paralympische Spelen. Ga naar verslaggever Suze van Kleef in Tokio voor de Paralympische Spelen dus. Suze, het begon vannacht met de 100 meter vrije slag voor de Nederlandse atleten. In zwemmen zijn Nederlanders heel succesvol. Hoe ging het vannacht? Ja, er waren weer heats, dus eigenlijk de voorrondes. En het ging ook weer lekker bij de Nederlanders. Iedereen die van start ging, die plaatste zich ook voor de finales later op de dag. Dus hopelijk hebben we vanavond weer zo'n medailleregen. Om 9:45 ochtends jullie tijd beginnen die finales waar de Nederlanders in zwemmen. En ja, de Nederlandse zwemequipe die doet het gewoon hartstikke goed hier in Tokio. Ja. Dan hadden we ook nog het verspringen met Fleur de Jong als medaillekandidaat. Heeft ze ook een medaille? Ja. Oh. Zeker, goud gewonnen, ja. Fleur Jong. De vlaggedraagster bij de openingsceremonie. Die gooide de wedstrijd eigenlijk meteen op slot door met haar eerste sprong een wereldrecord te springen. 6 meter en 16 centimeter. En ze zei na afloop ook blij te zijn dat haar eerste sprong al zo ver was. Want dan zet je er meteen veel druk op. Ja, dat bleek dan ook genoeg. Er kwam alleen nog een Française, Lefeur, nog in de buurt met 6 meter 11. En ook de Nederlandse Van Gansewinkel, die sprong mee in de finale met 5,78. Pakte zij ook nog is brons, dus 2 medailles daar. En zij zijn later dit toernooi alle 2 ook nog kanshebbers bij de sprintnummers, dus hardlopen. Dus ook daar weer een hele mooie ochtend hier. Goud voor Fleur Jong. Dus nog meer Nederlanders in actie gezien? Ja, tafeltennis. Kelly van Zon die won met 3-1 van haar Koreaanse tegenstander en plaatst zich daarmee voor de halve finale. En die halve finale is een paar minuten geleden begonnen. En die belooft heel erg spannend te worden, want ze speelt tegen een van de grote rivalen, een Turkse. Ze heeft in Rio ook van haar gewonnen in de finale toen. En ook in Londen pakte Kelly van Zon goud. Dus die komt hier niet voor een andere kleur dan goud, kunnen we wel zeggen. Dus die halve finale die is net begonnen en hopelijk weer een finale voor haar. Ja, ik vind het altijd zo knap hoe jij dat allemaal kan volgen daar. Wat ben jij nu aan het doen eigenlijk? Ja, we hebben heel veel schermen en ik heb ook nog wat mensen die af en toe me even helpen. Dus gelukkig ben ik niet in mijn eentje hier in Tokio, dat scheelt. Nee. Wat ik vandaag ga doen. Ja, programma boekje erbij pakken, denk ik. Het blokjeschema. Ja. Ja, en wat staat erop? Ja, nee. Ja, ik ben net bij het zitvolleybal geweest. Daar zijn wij als Nederland doen we niet aan mee. Geen mannen- en geen vrouwenteam hebben zich geplaatst. Dus ja, ik was wel benieuwd naar de mannen van Iran. Want die zijn Aziatisch kampioen, wereldkampioen en regerend Olympisch kampioen. En zij zijn ook een team van full profs. Dus die zijn allemaal bezig met hun sport als hun baan. En ja, hun grote man is in alle opzichten Morteza Mirzad Salakayani. En dat is de één na langste man ter wereld. Die is 2 meter en 46 centimeter lang. Zo. Nou, dat is natuurlijk een enorm wapen in het zitvolleybal. Ja. Ook als je zit, ben je dan heel lang. Ja, dat was heel interessant. En ja, meer vanavond kan je zien daarover om 10 uur... in onze Paralympische show op NPO 2. Dus dat ga ik eens even in elkaar zetten. Dat begrijp ik. Nog even één dingetje. Want gisteren vertelde je dat het heel warm is. We hebben het vaak over de temperatuur in Japan. Hoe is het daar inmiddels mee? Ja. Nou, het is nog steeds heel warm. Eigenlijk is het qua temperatuur nog 1 graad warmer dan gisteren. Dus 35 graden. Dus dat betekent dat het tennis ook alweer is uitgesteld. Dat wordt op de buitenbanen gespeeld. En daar mag je niet spelen als het warmer is dan 30 graden. Dus er wordt alleen op het tentakkoord getennist, want dat is overdekt. En daar kunnen ze dus aan klimaatregulering doen. Dank, Suze van Kleef vanuit Tokio. Het is bijna 7:30, kunnen we nog mooi even een plaatje draaien. Het klinkt ook warm, ook al komt het uit het koude, hoge Noorwegen. Het folkduo Kings of Convenience bracht deze zomer nieuwe plaat uit. Dit staat erop met de Canadese zangeres Feist, Catholic Country. Carpet and my feet to the ceiling to get the blood flowing to numb the pain I'm feeling. Je net grote stappen met je bedrijf, vallen je mensen uit. Voorkom verzuim met MedPrevent. Zorg dat je ook in volle vaart verder kan. Vraag onze Arbo-infobox aan op medprevent.nl en ontvang een Activity Tracker cadeau. Hallo Jumbo, heb je nog een leuke boodschap vandaag? Jazeker, want ons familiebedrijf viert 100 jaar met ouderwets lage prijzen. Zoals Jumbo aardappelen 1 plus 1 gratis en diverse soorten vlees ook 1 plus 1 gratis. Ook op jumbo.com. Jumbo, iedere dag de leukste boodschap. Al 100 jaar. We bouwen op wind. We laden op zon. Groene waterstof creëert nieuwe kansen. Deze elementen komen samen in Future Energy for All. Investeer in de toekomst. Vanaf 1000 euro met 7% rente. Futureenergyforall.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Jullie hebben je vergist, want ik ben journalist. En jullie hebben mijn tong niet afgesneden. Dat zinnetje, dat raakte mij omdat het mij deed denken aan persvrijheid in andere landen, zoals bijvoorbeeld Nicaragua. Stef Biemans en de intimiteit van een brief. Morgen 8:30, VPRO NPO 2. Brieven aan de rest van Spanje. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen. Met pure wilskracht en blote handen maak jij van ieder project een groot succes. Ook dit jaar zijn we weer naar jou op zoek. Ben jij de allerbeste klusser van Nederland? Bewijs jezelf dan en laat zien dat jij iedere andere handige Harry er met twee vingers in je neus uitklust. Geef je op via debesteklussenvannederland.nl en win de gouden hamer. Hornbach, er is altijd iets te doen. NPO Radio 1. 7:30 geweest, dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. De VS heeft een droneaanval uitgevoerd op ISK, de Afghaanse tak van Islamitische Staat. Volgens het Pentagon is daarbij het doelwit van de aanval een IS-leider omgekomen. Het was een vergelding voor de aanslag op de luchthaven van Kabul van donderdag. De FIOD heeft in Venlo een man opgepakt die vervalste coronavrijverklaringen verkocht. Kopers konden die gebruiken om naar landen te gaan waar een negatieve test verplicht is. De verdachte is een man van 47 uit Nijmegen. De Britse voedselindustrie vraagt de Britse regering om speciale visa voor buitenlanders die in die branche aan de slag willen. Onder meer door de Brexit komt de sector 500.000 mensen tekort. Daardoor kunnen bijvoorbeeld slachterijen maar 3/4 van hun capaciteit benutten. Dat heeft weer gevolgen voor boeren die hun varkens niet kwijt kunnen. En de moordenaar van Robert Kennedy komt na 53 jaar mogelijk vrij. Justitie en de zonen van Kennedy hebben geen bezwaar. Robert Kennedy werd in 1968 op een campagnebijeenkomst vermoord door de Palestijnse Jordaniër Sirhan Sirhan. De gouverneur van Californië moet de vrijlating van de moordenaar nog bekrachtigen. Dankjewel, Lieselot. Gaan we naar Weerplaza, naar Alfred Snoek. Alfred, wat voor weekend wordt het? Nou, het wordt een weekend waarbij het hooguit een graad of 20 wordt. En dat is toch wel wat aan de koele kant voor de tijd van het jaar. Op dit moment zien we temperaturen in Nederland zo tussen de 14 en de 16 graden. Dus die temperatuur gaat de komende uren nog wel een klein beetje omhoog. Maar warm wordt het vandaag niet. En er trekken op dit moment flink wat wolkenvelden over. Her en der breekt wel even de zon door. Maar die bewolking is op andere plekken dan weer heel erg dik genoeg om zelfs een enkele bui los te laten. Verspreid over het land zie ik op dit moment op de radar een paar buien. En het lijkt erop dat vanmiddag het westen van Nederland een overwegend droogweertype kan verwachten. Maar landinwaarts, ja, daar zijn die wolken toch wat hardnekkiger. En daar kan ook vanmiddag nog wel een enkele bui vallen. En dan heb ik het vooral over Twente, de Achterhoek en grote delen van Limburg. Dat zijn de favoriete regio's voor de buien vandaag. Elders laat de zon zich wat vaker zien. Maar goed, maximaal een graad of 20. En daarbij een frisse wind uit noordelijke richting. Ja, ja, en zondag ook weer regen zeker. Ja, zondag is een beetje hetzelfde weerbeeld als wat we vandaag krijgen. Dus wolkenvelden, af en toe de zon die mooi doorbreekt. En vooral in de ochtend zijn her en der nog wat buitjes actief. In met name de oostelijke helft van het land is dat opnieuw het geval. En ook morgen waait de wind uit de koele noordhoek. Dus moeten we ons tevreden stellen met een maximumtemperatuur zo tussen de 18 en 20 graden. Komt het ergens nog goed volgende week dan? Ja, het lijkt erop dat we maandag ook nog een enkele bui krijgen. De dagen daarna die lijken zo goed als droog te verlopen. Regelmatig zonneschijn. En in de loop van de week gaat die temperatuur heel voorzichtig wat omhoog. En komen we boven de 20 graden uit. Kijk eens, daar laten we het bij. Dankjewel, Alfred Snoek. Alsjeblieft. Ben jij single en wil je dat zo houden? Schrijf je dan niet in op e-matching. Durf je het wel aan? Check dan onze kennismakingsactie. e-matching.nl. Dating hoger opgeleide. Dames en heren, goedenavond. Goedenavond. Goedenavond en hartelijk welkom bij 2 voor 12. Goedenavond allemaal. Ja, weet ik niet. Ik weet het ook niet. Weet je dat? Die zoeken wij op. Die zoeken we op. Ja, dat zoeken we ook nog even op. Dat zoekt u ook op. 2 voor 12 bestaat 50 jaar en daarom vanaf maandag elke dag bij BNNVARA op NPO 2. Misschien weet je al dat je het wil, maar nog niet precies met wie. Het opwekken van energie. In dat geval zouden we je willen zeggen, met ons natuurlijk. Want Sunrock is het best en meest betrouwbaar. Als je het ons vraagt. Maar als je liever iemand anders vraagt, ook goed. Als je het maar doet. Tover je dak om tot zonnepark. Geef groen licht aan Sunrock. Ga naar sunrock.com. Ik debuteerde pas op mijn 49ste op tv. Ik val dus echt niet in een zwart gat. De tv kan me gestolen worden. Derksen, de biografie. Nu overal verkrijgbaar. U luistert naar het Radio 1 Journaal. Na jarenlange militaire aanwezigheid op de luchthaven van Kabul, in NAVO-verband ook, trekt Turkije ook al haar troepen daar terug. Inmiddels is het grootste deel van de in totaal 600 militairen al vertrokken terug naar Turkije. Correspondent Mitra Nazar. Het is wel interessant, want er waren toch geluiden dat de Taliban die Turken daar nog wel even hadden willen houden. Hoe zit dat? Ja, er zijn een hele hoop tegenstrijdige berichten over geweest de afgelopen dagen. Maar het lijkt er inderdaad op dat de Taliban aan Turkije heeft gevraagd om te blijven om Kabul Airport te managen. President Erdogan heeft gezegd dat daar inderdaad gesprekken over gaande zijn. Dat verzoek is inderdaad neergelegd aan de Turkse kant. Maar dat het nog helemaal niet zeker is dat Turkije dat wil gaan doen. Want de Taliban wil namelijk niet dat er Turkse militairen blijven zitten. Ze willen alleen maar civiele technische experts hebben die dat vliegveld moeten gaan runnen. Omdat de Taliban gewoon geen ervaring heeft met het runnen van een internationale luchthaven. Ja. Dus ja, het is zeer de vraag of Turkije daarop ingaat. Dit hele verhaal komt natuurlijk niet uit de lucht vallen. De Turken hebben eerder dit jaar als onderdeel van die NAVO-missie al gezegd bereid te zijn dat vliegveld te blijven beveiligen. Dat hebben ze jarenlang gedaan. Daar zaten zo'n 600 troepen. En dat was een gesprek tussen de Amerikaanse president Biden en Erdogan over die optie dat Turkije met troepen zou blijven, ook na de 31ste. Maar ja, goed, zover kwam het niet, want Kabul viel al snel in handen van de Taliban. Ja. Nu is het dus de vraag hoe Turkije gaat reageren op dit verzoek van de Taliban. Maar hoe zit het eigenlijk met de verhoudingen tussen de Taliban en Turkije? Wil de Turkse regering in gesprek blijven met de Taliban? Er wordt gesproken, ja, op dit moment met de Taliban. Turkije heeft het ambassadepersoneel in Kabul laten zitten, in tegenstelling tot veel andere landen. En er zijn inderdaad op dit moment gesprekken gaande, vooral over dit hele vliegveld-debakel. In het algemeen heeft president Erdogan eerder gezegd dat hij een diplomatieke relatie met de Taliban niet uitsluit. Dat het van belang is dat er een relatie is met de nieuwe machthebbers in Kabul. Maar het is zeker ook niet zo dat Turkije de Taliban een warm hart toedraagt. Hij heeft gisteravond nog gezegd dat de Taliban wel eerst moet laten zien dat ze veranderd zijn ten opzichte wat ze waren in de jaren 90. Dus ja, een slag om de arm. Het is nu vooral nog andersom. Hè. De Taliban ziet wel iets in Turkije als een groot moslimland in de regio. Hè, een land dat ze eerder om hulp vragen dan misschien andere westerse landen. Turkse troepen zijn jarenlang voor de NAVO in Afghanistan geweest, maar ze hebben daar nooit in combat gezeten. Ze hebben nooit direct gevochten met de Taliban. Dus dat helpt daarin wel mee. Ja, en andersom ziet Erdogan natuurlijk ook wel hij ziet Turkije als een grootmacht in de regio en wil ook wel graag invloed houden daar. Het gaat ook weer veel de laatste dagen over Turkije. Als het gaat om de vluchtelingen. Hè. Vluchtelingen uit Afghanistan die misschien wel via Turkije de EU willen bereiken. Speelt dat ook nog een rol voor de Turkse regering om in contact te blijven met de Taliban? Nou, zeker wel. Zeker wel, hoewel dat misschien wat wishful thinking is. Hè? De vrees dat er meer vluchtelingen richting Turkije komen, is er zeker. Hoewel dat nog niet zichtbaar is. Hè? Want het is een hele lange reis die mensen met smokkelaars moeten afleggen door Pakistan en Iran. Maar ja, sinds de vluchtelingencrisis 2015 heeft Turkije natuurlijk enorm veel vluchtelingen en migranten door het land zien komen, maar ook heel veel zien blijven. Hè? En de sfeer van 2015, toen Turken nog heel open stonden voor het opvangen van vluchtelingen, ja, die sfeer is wel veranderd. Inmiddels is de koek wel op. Turken hebben er geen zin meer in. We zien een groeiende anti-migrantensfeer in de Turkse samenleving. Dus ook maar die vermoedens dat er een nieuwe stroom komt, ja, dat is genoeg voor best veel onrust in de samenleving. Maar feit blijft dus dat er een paar honderdduizend Afghaanse vluchtelingen al in Turkije zijn, in de afgelopen jaren hier naartoe gekomen. Die leven in hele onzekere omstandigheden, zonder veel hulp. Ja, en met die hernieuwde aandacht voor Afghanistan wordt het licht toch ook wel weer even op deze groep geschenen. Ik ben gisteren op pad geweest met een Nederlandse Afghaan uit Rotterdam, die nu al 2 weken in Istanbul is en hier probeert Afghaanse vluchtelingen te helpen. Zijn naam is Haris Faiz. Hij startte een actie in Nederland en haalde donaties op met als doel om naar Afghanistan te gaan. Maar door de snelle opmars van de Taliban lukte dat niet meer en is hij gestrand in Istanbul. En hij besloot hier zijn missie voor te zetten. Luister maar even mee naar de reportage die ik met hem maakte. Je bent nu 10 dagen in Istanbul? Ja, sinds de 15e. Maar het was niet de bedoeling dat je hier terecht zou komen. Nee. Wat is er gebeurd? Ik was onderweg naar Kabul en op zondag 15 augustus met een donatie die we hadden opgehaald om mensen te helpen. Maar toen ik in Istanbul landde, was Kabul gevallen en was mijn vlucht geannuleerd. En sindsdien zit ik in Istanbul. Dus alles heel anders geworden. Waar lopen wij nu? Wat is dit voor een plek? We lopen nu in een bepaalde wijk in Istanbul waar heel veel Afghanen wonen. Legale en illegale Afghanen. Die ook gewoon vluchtelingen zijn. En ik wil hun verhalen zeg maar horen en kijken in hoeverre wij ze kunnen helpen. En toen ik jou net sprak, toen zei je dat je erg geschrokken bent van de situatie waarin Afghaanse vluchtelingen hier in Turkije, sommige al jaren, hè, zitten. Wat trof je aan? Ja, nou ja, ik trof ze echt aan in hele slechte omstandigheden. Jongens die gewoon op straat slapen, die werken als vuilnisman hier voor een bedrag van €5 per dag. Ik had nooit gedacht dat ik in Istanbul, in zo'n stad als Istanbul, dit soort dingen zou tegenkomen. Maar ja, het is wel de keiharde realiteit. Waar gaan we naartoe? We gaan naar een oude man die ik 2 dagen geleden ben tegengekomen. Ik wil even een lijstje maken van zijn situatie, van nog meer zijn verhaal horen en kijken wat we echt specifiek voor hem kunnen betekenen. Dus dat gaan we nu even kijken. Ja, okay. Ja. En hij woont hier in de buurt? Hij woont hier in de buurt, dus we gaan nu naar zijn huis eigenlijk. Okay. Ja. Het is niet dat hij in Turkije een uitkering krijgt en een sociale woning en alles. Nee, je moet hier overleven. En hij overleeft. Hij zorgt er gewoon voor dat hij misschien één keer per dag kan eten en de volgende dag weer kan opstaan. De man is gedood door de Taliban, zegt ze net. En ze is hier, ze had geld geleend om een visa te regelen voor haar naar kids. Afgelopen 6 maanden woont ze hier. Precies, echt recent. Maar haar man is gedood door de Taliban, zegt ze net. Ze komt uit Kandahar. Kandahar is de hoofdstad van de Taliban, zeg maar. Ze spreekt geen taal. Kinderen kunnen niet naar school vanwege financiële tekorten. Ik heb soms gewoon geen eten voor mijzelf en voor mijn kinderen. Je wilde naar Kabul, maar nu zit je in Istanbul. Ik baalde er heel erg van op de avond zelf. Maar in de loop van de tijd, in de afgelopen 2 weken... heb ik hier zoveel kunnen doen en zoveel mensen kunnen helpen. Vooral onze eigen Afghanen. Dat ik achteraf dacht, misschien was het wel voorbestemd dat ik in Istanbul zou stranden om de situatie van Afghanen hier te zien. Ja, weet je, ik ben zelf ooit kind van vluchteling geweest. Ik ben zelf vluchteling geweest. Dus elke Afghaan die ik hier tegenkom, ik voel de pijn omdat ik het zelf heb meegemaakt. We konden niet anders. Ook toen hadden wij geen keus. Nu heb ik een stem. En die stem die gebruik ik om op te komen, om awareness te creëren voor de situatie van Afghanistan nu. En dat is het allerbelangrijkste, want de wereld heeft ons in de steek gelaten. Maar wij kunnen niet onze eigen mensen in de steek laten. Een reportage was dat van correspondent Mitra Nazar in Turkije. En daarvoor spraken we haar ook over de band tussen Turkije en de Taliban. Dan is het tijd voor het sportoverzicht. Lieselot, ik wou je daarom eerst even vragen, hoe is het eigenlijk met Bijtske Visser? Nou, daar gaat het naar omstandigheden wel goed mee. Zij beleefde gisteren een hele zware crash. Ja. 6 auto's klapten bij de W-series op Spa-Francorchamps op elkaar. Op Twitter schrijft Visser vanuit het ziekenhuis dat ze geen breuken heeft en dat ze een engeltje op haar schouder heeft gehad. Ja, dat waren echt vreselijke beelden, hele die crash. Ja. Beelden, ja. Nou ja, en dan Messi terug naar Parijs. Ja. En nu ook Ronaldo terug naar Manchester. Hij gaat spelen voor United, club waar hij groot werd. Groot nieuws is dat in Engeland. Cristiano Ronaldo has made a sensational return to Manchester United. I think the message they put up on social media has broken the internet. Ja, niet alleen in Engeland groot nieuws natuurlijk, overal. Het was wel verrassend omdat City in de race leek voor de handtekening. Uiteindelijk keert hij dus terug op het oude Engelse nest. Gisteravond begon ook de Eredivisie voor vrouwen en Twente startte wervelend. 8-0 werd het. Trainer is Robert de Pauw. Hij volgde succesvolle Tommy Stroot op. Die vertrok naar topclub Wolfsburg. Grote schoenen dus om te vullen, maar de Pauw heeft daar geen problemen mee. Ja, sommige mensen hebben daar moeite mee. Ik had het, als ik dan keek naar Serena Wiegman die vertrok, dan hoorde ik allemaal verhalen in de media dat, zeg maar niemand haar durfde op te volgen, want haar legacy was zo groot. Ja, daar kon je niet tegenop. Mm-hmm. En ja, ik heb dat niet zo, want ik ben eigenlijk heel blij dat Tommy het heel goed heeft gedaan met deze groep. Want daardoor is het rugzakje van mijn spelers gevuld met ervaring die misschien kan helpen om weer, zeg maar, nieuwe successen te boeken. Na 236 wedstrijden in Oranje stopt hockeyer Billy Bakker ermee. Een besluit dat hij eigenlijk al een tijdje geleden had genomen, vertelde hij bij Langs de Lijn en Omstreken. Nou, ik heb eigenlijk vorig jaar, toen het, zeg maar, de start van de corona een beetje begon, en de Olympische Spelen toen een beetje op een wankelpunt stonden. Mm. Begon ik al een beetje na te denken. Toen kwam op een gegeven moment in april een besluit dat het een jaar langer zou duren voordat die Olympische Spelen zouden gaan starten. En toen dacht ik voor mezelf, ja, ik wilde eigenlijk nog 1 clubseizoen na de Olympische Spelen. En ik dacht, ja, als het een jaar langer gaat duren, dan vind ik het wel leuk geweest voor mezelf. En dan is de uitdaging ook wat minder. Dus ik had al eigenlijk vorig jaar mei besloten dat Tokio het laatste toernooi zou worden voor mij. Billy Bakker dus. Stop met hockey. Dankjewel, Lieselot, voor de sport. Dan naar Duitsland, want over een maand gaan de Duitsers naar de stembus. En dat beloven spannende verkiezingen te worden, want na 16 jaar Angela Merkel is zij niet meer te kiezen. En daardoor lijkt de Duitse kiezer op drift. De Christendemocraten die staan er slechter voor dan ooit. De Groenen leken een tijdje de grote uitdager te worden. Maar inmiddels de Sociaaldemocraten van de SPD die begonnen zijn aan een verrassende inhaalrace. En daarom ging correspondent Judith van der Hulsbeek naar een verkiezingsbijeenkomst van de SPD gisteravond in Berlijn. De SPD heeft het podium opgebouwd op de Bebelplatz, midden in Berlijn, aan Unter den Linden. En het zou eigenlijk heel hard gaan regenen, maar niks daarvan, de zon schijnt. Het zit deze partij echt mee. Het gaat hier goed, hè? Na klar. Ik ben stolz, een sociaaldemocraat te zijn. Jetzt is die chance daar. Een maand geleden stonden de sociaaldemocraten nog op 15% in de peilingen. Eigenlijk hield niemand er meer serieus rekening mee dat ze een rol van betekenis zouden gaan spelen. Maar sinds het begin van deze maand begonnen ze in die peilingen ineens te stijgen. Zelfs zover dat de partij voor het eerst in 15 jaar voor de CDU-CSU de partij van Merkel ligt. Wat denken ze? Waaraan ligt dus deze auferstehung der SPD? Olaf Scholz is een ervaren staatsman die zich bewiesen heeft, ook in de crisis der letzten jaren. Volgens de mensen hier ligt het vooral aan de lijsttrekker Olaf Scholz, de huidige minister van Financiën, en zijn karakter. Ja, is ruhig. En ja, pragmatisch en ohne veel geschrei, sag ik maar jetzt. En dat vind ik goed, ja. Ze omschrijven hem als rustig, betrouwbaar, ervaren. Niet unbedingt super spannend. Nee, dat niet. Niet per se spannend, nee. Maar dat is in tijden zoals deze ook niet het belangrijkste, zegt deze mevrouw. We leven in zeer schwierige tijden. Außenpolitisch, sicherheitspolitisch brauchen wir mensen die, geloof ik, ook voor continuïteit staan. Nou, veel van de mensen die op deze bijeenkomst afkomen zijn natuurlijk kiezers die de partij en Scholz sowieso wel een warm hart toedragen. Je ziet overal SPD-vlaggen, SPD-mondkapjes. Nou, en zij zien dus de kwaliteiten van Scholz als een van de redenen waarom het zo goed gaat. Maar volgens commentatoren en opiniepeilers ligt die wonderbaarlijke wederopstanding van de SPD vooral aan iets anders. Ik geloof dat Olaf Scholz en daarmee ook de SPD profiteren van de schwäche der anderen. Je hoort Manfred Gülner van Forsa, een van de grootste opiniepeilers hier in Duitsland. Hij zegt, door de blunders en de zwakte van andere lijsttrekkers wordt Scholz nu als de meest stabiele, betrouwbaarste optie gezien. Laschet had door zijn lavieren in de coronacrisis had hij geen klare koers gehad en zijn zigzagkoers had zijn waarden naar onder gebracht. De lijsttrekker van de CDU, Armin Laschet, krijgt veel kritiek om zijn zwalkende coronabeleid. Maar eigenlijk is hij nooit echt populair geweest. Zelfs niet bij leden uit zijn eigen partij, zo blijkt uit enquêtes. Daar was dat beeld van Laschet eigenlijk erschrikkend, weil er überhaupt keine Eigenschaften hatte. Man hat ihm kaum positive Eigenschaften zugeordnet. De mensen die ze ondervroegen konden amper een goede eigenschap bij hem bedenken, vertelt Gülner. Ook de lijsttrekker van de Groenen, Annalena Baerbock, is niet super populair, maar ze begon in april wel vol frisse moed. Zukunft is niets wat einfach so passiert. Wir haben es in der Hand und deshalb stehe ich heute hier. Annalena Baerbock, die hatte ja zum Zeitpunkt ihrer Nominierung ein sehr positives Profil. Sie wurde als modern angesehen, als jemand, der Visionen für die Zukunft hat, als vertrauenswürdig. In het begin vonden kiezers haar nog leuk, fris, een nieuw iemand met goede ideeën. Maar daarna ging het bergafwaarts. Het begon met de ontdekking dat ze haar cv had opgepoetst. En daarna bleek ook nog dat er delen in haar boek waren gecopy-paste. Ze moest zich eindeloos verontschuldigen. Dat was offensichtlich sehr schlampig. Ik heb ook eigen Fehler gemacht. Daarover ärgere ik mich tierisch. Daarover ärgere ik mich, glaube ich, am meisten selbst, weil das ein Fehler war. Opiniepeiler Gülner denkt niet dat ze nog veel kans maakt om bondskanselier te worden. Liebe Freundinnen und Freunde, es ist gut, dass wir hier alle versammelt sind und uns mit der Frage beschäftigen, wie es weitergehen soll in diesem Land. Terug in Berlijn bei Scholz. Ook hier merk je, de Duitse kiezer is op drift. Nu ze hun kruisje niet meer bij Merkel kunnen zetten. Scholz doet vandaag hard zijn best om die zwevende kiezers te overtuigen. En bij eentje is hem dat in ieder geval gelukt. Zum ersten Mal werde ich wohl SPD wählen. Also er hat im Prinzip für mich auch so eine bisschen beruhigende Ausstrahlung wie die Frau Merkel. Absolut in Ordnung für mich. Omdat hij zoveel op Merkel lijkt. De SPD doet het dus goed in de peilingen in Duitsland. 1 maand voor de verkiezingen. Reportage was dat van correspondent Judith van der Hulsbeek. Dan de Chinese boyband Chinese Panda Boys is 3 dagen na hun debuut alweer opgeheven. Er was veel kritiek namelijk vanwege de leeftijd van de 7 bandleden... van wie de jongste nog maar 7 jaar oud is. De oudste was 11. Nou, gelukkig hebben we de opnames nog. Ja, de Chinese Panda Boys. Volgens critici werden de kinderen geëxploiteerd door hun management. Jonge kinderen dus. Ik praat erover met correspondent Gary van Pinksteren in China. Ja, Gary, een boyband zijn natuurlijk gewoon kleine kinderen. Hè? Hoe kon het allemaal zo misgaan? Ja, het zijn inderdaad natuurlijk nog echt kinderen. Ze hebben ze hele leuke, trouwens, pastelkleurige pakjes aangegeven. Ze doen ook deels deden ook deels stukjes Chinese opera in hun voorstellingen. Dus allemaal heel lief en schattig. En de manager heeft gezegd van ja, ik ben dit juist begonnen eigenlijk om deze kinderen die veel van zingen en dansen houden, om die de mogelijkheid te geven om daar ook iets mee te doen in hun zomervakantie. En daarom heb ik dit gedaan. Maar dat geloofden de mensen die daar kritiek op leverden op internet helemaal niet. Die zeiden van ja, het is gewoon de zoveelste commerciële onderneming. En dan dit keer een commerciële onderneming waar je dus kinderen voor misbruikt. Laat die kinderen toch gewoon lekker van hun vakantie genieten. En dat past ook weer in een breder beleid wat China nu voert, van minder belasting op kinderen, minder druk op die kinderen. Laat ze meer gewoon kind zijn. Zijn boybands eigenlijk populair in China? Ja, heel populair. Boybands zijn populair, girlbands trouwens ook. Het is een beetje een fenomeen wat uit Zuid-Korea is komen overwaaien. Veel van die bands zijn ook eerst populair in Zuid-Korea. Dus Chinese bands die eerst het proberen in Zuid-Korea, dan terugkomen naar China en dan extra status hier hebben. Maar er is rond die boybands en sowieso rond sterren in China is er een hele cultuur ontstaan van kringen van fans. Die veel geld uitgeven en die proberen om hun idolen zoveel mogelijk te ondersteunen. Om daar zoveel mogelijk fans van te zijn. Dat zijn vaak hele grote groepen. En dat zijn ook groepen die een beetje een waarvan de overheid bang is dat ze ook soms een beetje een politieke invloed kunnen gaan krijgen omdat ze zo groot zijn en omdat ze zo fel zijn. En een voorbeeld daarvan is Chris Wu. Dat is een artiest die is beschuldigd van het misbruik, verkrachting van meisjes. Misbruik maken van dat hij zo'n idool was. En een van die meisjes en een meisje in een van die fankringen, die is het daar niet mee eens. Die zegt dat is vast niet waar, dat nieuws. En wij zijn met 50 miljoen fans. Dus China heeft 2 miljoen mensen in het leger zitten en 2,5 miljoen mensen bij 2,5 miljoen agenten, zegt zij. Waarom gaan wij niet gewoon Chris Wu uit de gevangenis bevrijden? Nou, dat zijn allemaal dingen die vindt de Chinese overheid niet zo leuk. Nee. Ze zijn ook bang dat die kringen gebruikt worden door buitenlandse partijen om Chinezen te beïnvloeden. Wordt het allemaal te groot eigenlijk? En is dat het enige waar de overheid bang voor is? Nou, ze streven sowieso naar een veel grotere ideologische zuiverheid, een spirituele zuiverheid van de bevolking en zeker ook van de jeugd. Want die moeten zich dus niet in al die fancircles gaan verdelen, in al die kringen gaan zitten. Die moeten zich juist eensgezind achter het communistische en socialistische ideaal stellen. En hun grootste idool zou Xi Jinping moeten zijn en niet deze popsterren. Ja, nou, misschien kan die nog een plaat opnemen. Gary, dankjewel dat jij je licht even wilde laten schijnen op de Chinese Panda Boys, Chinese boyband. 3 dagen hebben ze bestaan, nu alweer opgeheven. Gary van Pinksteren was dat vanuit Peking. NPO Radio 1. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Ik zie ze nog op hun blote voeten door de sneeuw gaan. Bergbeklimmers die de dood in de ogen hebben gekeken. Daar kan documentairemaker David de Jong geen genoeg van krijgen. Was minstens zo gevaarlijk als wanneer je in de Eerste Wereldoorlog naar de loopgraven gestuurd werd. Hij kwam op het spoor van de beklimming van de Annapurna in 1977 door een groep sportieve nerds die geen angst leken te kennen. In een vierdelige podcastserie reconstrueert hij hoe de bloedstollende tocht verliep. Achteraf denk ik, hoe heb je het lef gehad? Je hoort het in deel 1 van Sisyphus. Ga naar nporadio1.nl/podcast of je favoriete podcast-app. Docs. Wie is de beste speler van de Eredivisie seizoen 2021? Wie is het grootste talent op de Nederlandse velden? En wie maakte het allermooiste doelpunt van het seizoen? De verkiezing van Eredivisie Speler van het Jaar 2021. 8 september, 8:30, natuurlijk live op ESPN. Ik sta voor mijn huis. Weet je waarom? Omdat ik alles goed wil regelen. Vereniging Eigen Huis komt op voor mij en alle andere 800.000 leden.

Je bedrijf is gezond. Maar wat als jouw werknemers ziek worden? Er zijn verschillende manieren om je hierop voor te bereiden. Zo kun je nu de MKB Verzuim Ontzorgverzekering afsluiten. Meer weten? Ga naar loondoorbetalingbijziekte.nl. Dames en heren, goedenavond. Goedenavond. Goedenavond en hartelijk welkom bij 2 voor 12. Goedenavond allemaal. Ja, weet ik niet. Ik weet het ook niet. Weet je dat? Die zoeken wij op. Die zoeken we op. Ja, die zoeken we ook nog even op. Dat zoekt u ook op. 2 voor 12 bestaat 50 jaar en daarom vanaf maandag elke dag bij BNN VARA op NPO 2. De MKB Verzuim Ontzorgverzekering, zei je? Precies. Ga naar loondoorbetalingbijziekte.nl. Een initiatief van MKB Nederland en VNO-NCW. Frida Kahlo y Diego Rivera, A Love Revolution. Dompel je onder in de revolutionaire liefde tussen het beroemde kunstenaarskoppel. Nu te zien in het Cobra Museum in Amstelveen. Dagelijks geopend van 10 tot 10. Boek uw ticket online via cobramuseum.nl. Het NOS Radio 1-journaal. 8:05 is het. De PvdA houdt vandaag een extra ledenraad over de samenwerking met GroenLinks in de kabinetsformatie. PvdA-leider Ploemen en haar GroenLinks-collega Klaver hielden gisteren bij Op 1 een warm pleidooi voor die samenwerking. Wat het bijzondere is, denk ik, aan onze samenwerking, dat wordt al heel lang gesproken over linkse samenwerking. Veel kopjes koffie op. En er zijn heel veel kopjes koffie gedronken. Alleen er is een groot vertrouwen ontstaan tussen onze fracties en zeker ook tussen ons, wat ons het vertrouwen geeft om deze stap te zetten. We hebben ook na de verkiezingen gezegd, wij trekken samen op. Dat willen we omdat we niet weer 4 jaar stilstand willen. Het heeft een reden dat we dit willen, omdat het echt anders en beter moet. Nou, politiek verslaggever Wilco Boom, jij bent vanmiddag bij die ledenraad van de PvdA. Hè? Wordt dat een spannende bijeenkomst? Nou, daar ziet het eigenlijk wel naar uit, Bim. Leden hebben de afgelopen dagen moties ingediend. En als die worden, dat vergaande gevolgen hebben de komende tijd. De verwachting van verschillende bronnen in de PvdA is dat de samenwerking met GroenLinks tijdens de formatie in grote lijnen wel op goedkeuring kan rekenen. Maar er ligt ook een motie tegen formeren met de VVD, zolang Rutte de politiek leider is van die partij. Ja, en het is, hoor ik, zeker niet uitgesloten dat die motie wordt aangenomen. Ja, en dat zou dan lijnrecht ingaan tegen de koers van Ploemen en van de fractie om toch in elk geval het gesprek met de VVD aan te gaan. Ja, de meningen zijn verdeeld. Dus wat zijn precies de bezwaren van de leden die samenwerking niet zien zitten? Ja, die zijn van velerlei aard. In de partij is er onvrede sinds het slechte verkiezingsresultaat van maart. Ze vinden ook dat er te weinig inspraak is. Bij een aantal leden bestaat de indruk dat de samenwerking met GroenLinks eigenlijk onder druk van de VVD en D66 wordt gezocht. Wat overigens echt niet zo is, want Ploemen en ook haar voorganger Asscher willen dit al heel lang. Nou, en verder wordt dan Rutte ook verweten dat hij eigenlijk helemaal niet met links wil. Dat hij aanblijft onder het toeslagenschandaal. De leden zijn ook niet vergeten dat regeren met Rutte tot de grootste nederlaag ooit in de Nederlandse politieke geschiedenis leidde voor de PvdA in 2017. Nou, hoe dan ook, het is niet met zekerheid te voorspellen of de tegenstanders een meerderheid vertegenwoordigen. Dat moet vandaag allemaal gaan blijken. Maar verschillende bronnen in de partij sluiten het in elk geval niet uit. Mm-hmm. En stel, hè, Wilco, ze halen die meerderheid. Die motie wordt aangenomen. Wat is dan de consequentie? Nou, de consequentie die zou echt ingrijpend zijn. Want Ploemen en de fractie willen in één blok met GroenLinks onderhandelen met VVD, D66 en CDA over een nieuw kabinet. Daarbij zeggen ze ook, ja, het is helemaal niet zeker dat dat uiteindelijk gaat lukken, maar ze willen wel die onderhandelingen aangaan. Maar als een meerderheid van de leden dat vandaag niet wil, ja, dan wordt het voor Ploemen heel moeilijk om daarmee door te gaan. Dus dan heeft het gevolgen voor de formatie. En het legt ook een bom onder de samenwerking met GroenLinks. Want Klaver en de zijnen willen ook met die andere partijen gaan onderhandelen. Ja, en als de PvdA dan niet meer meedoet, dan kan dat tussen tot het einde van de blokvorming met GroenLinks leiden. Ja, GroenLinks heeft ook een ledenbijeenkomst, hè, vandaag. Wordt het daar eigenlijk ook nog zo spannend? Nee, veel minder. Want die GroenLinks bijeenkomst, dat is een ledengesprek waar Klaver en partijvoorzitter Eikelenboom gaan uitleggen waar ze mee bezig zijn tot nu toe in die formatie en in die samenwerking met GroenLinks. Maar er worden daar geen besluiten genomen. De leden kunnen geen moties en dergelijke indienen. Dus in dit stadium hebben de leden van de PvdA meer in de melk te brokkelen. Daarom is die ledenraad van de PvdA ook een stuk spannender. En overigens, misschien ook nog goed om te zeggen, de leden van beide partijen staan niet buitenspel in de formatie. Want bij zowel GroenLinks als de PvdA hebben de leden het laatste woord als er eenmaal een regeerakkoord is. Dank Wilco Boom. En we gaan vooral kijken dus naar die PvdA-bijeenkomst. Wilco Boom is daarbij, doet verslag daarvan. Terwijl de VS probeert Afghanen en de laatste buitenlanders te evacueren uit Afghanistan, staan de achterblijvers voor de vraag hoe nu verder. Correspondent Alette André die sprak vanuit New Delhi met een groep onderwijsactivisten die hoe dan ook niet van plan zijn hun werk op te geven. Sinds 2009 openden zij tientallen scholen en bibliotheken in Afghanistan. Aan de grote tafel in een kamer in Kabul zitten een stuk of 20 onderwijsactivisten. Op tafel staat de groen-rode nationale vlag die sinds de Taliban de macht overnamen een symbool van verzet is geworden. We zullen onderwijs nooit opgeven, zegt Tralasht Wali van 26. Zij is een van de twee vrouwen in het gezelschap. Vandaag reisde ze met de bus naar Kabul vanuit Ghazni, de stad waar ze woont en werkt als lerares Engels. Het was een zware rit van ongeveer 3 uur. Er waren zoveel controlepunten, zegt ze. De Taliban checken of iedereen de juiste traditionele kleding draagt, of je geen smartphone hebt. Zo vaak heb ik gedacht, nu word ik gearresteerd. Zarlasht vertelt hoe belangrijk ze het vindt haar activisme door te zetten, ook nu de Taliban de macht hebben. Die hebben onderwijs voor iedereen beloofd, maar Zarlasht gelooft het nog niet. Ze denkt dat vooral meisjes niet meer alles wat ze willen zullen kunnen studeren. Maar dat wil zij niet accepteren. Toen de Taliban Ghazni overnamen, raakte ik even mijn strijdlust kwijt, zegt ze. Want ik had veel dromen voor mijn leerlingen. Ik nam contact met hen op en sommigen begonnen bij het horen van mijn stem te huilen en zeiden dat we elkaar niet meer zullen zien. Toen zei ik tegen mezelf, Zarlasht, veel mensen kijken tegen je op. Als jij geen strijdlust hebt, hoe moet je dan onder hen het moreel hoog houden? Je moet sterk zijn. Tijdens de vergadering zijn vooral Matiullah en Atuala Weza aan het woord. Twee broers die in 2009 de onderwijsorganisatie Penpad oprichten. Ze hebben nu ruim 2000 vrijwilligers door heel het land, waaronder Zarlasht. Matiullah deelt video's van een motorcampagne over het platteland. Mannen op motoren dragen borden met teksten als onderwijs voor onze zussen en delen boeken uit aan kinderen. Atuala vertelt dat hij wordt bedreigd door lokale Taliban-leiders. Toch is hij niet van plan te vluchten. Hij gelooft dat de mensen in de dorpen waar ze werken nu zo overtuigd zijn van het belang van onderwijs dat dit niet zomaar ongedaan gemaakt kan worden. Je kan onze mensen nu niet vergelijken met de mensen van 20 jaar geleden. Het opleidingsniveau was toen laag en we hadden geen toegang tot lokale en internationale media. Als de Taliban de mensen nu van hun rechten proberen te beroven, dan zullen ze in opstand komen. In Ghazni zijn de scholen gesloten, vertelt Zarlasht. Zij heeft bericht van het nieuwe regime gekregen dat ze instructies moet afwachten. Ondertussen probeert Zarlasht nog wel voor haar leerlingen te blijven werken. Ik run WhatsApp-groepen, geef online les. We hebben ook boeken ingezameld. Ik heb ook thuis een aantal leerlingen en collega's opgezocht. Gewoon om het moreel hoog te houden. We moeten de boodschap verspreiden dat onderwijs ons recht is. Correspondent Aletta André. Ja, niet alleen voor het onderwijs verandert er een hoop nu de Taliban de macht hebben gegrepen. Vrouwenvoetbal in Afghanistan wordt naar alle waarschijnlijkheid weer verboden. In de afgelopen jaren werden juist een nationaal elftal en een jeugdselectie opgezet. Maar met de Taliban aan de macht zijn die vrouwen in gevaar. Het nationaal elftal kwam net op tijd weg, maar de jeugdselectie bleef achter. Vanuit Zweden probeert een Afghaanse trainster die jonge vrouwen te helpen om weg te komen. Correspondent Rolien Kreton zocht haar op in de stad Borås, midden Zweden. Het gaat non-stop door. De voice messages van vrouwen en meisjes van de voetbalselectie Jeugd Jong Afghanistan. Ze willen allemaal naar trainer Wida Semeray, die hier naast me op het voetbalveld staat. En Wida probeert om de meisjes vanuit Zweden te helpen. Ze moeten zich verzamelen op een plek in Kabul met hun familie. En als ze daar allemaal zijn, worden ze opgehaald en geëvacueerd. Dat is het plan. Maar er is paniek. Meisjes zijn gestrest, zegt Wida. Het is een zeer gespannen situatie. Het is donker, het is druk, er wordt geschoten. En ze willen weten, gaat dit lukken? Halen we dit? We kunnen het niet vinden, het adres klopt niet, zeggen ze. Wida probeert ze te kalmeren. De meisjes moeten elkaar helpen om het te vinden. We staan met te veel auto's bij elkaar, dat is verdacht. De Taliban kan ons zo vinden. Wida is zelf als kind vanuit Afghanistan naar Zweden gevlucht. Was profvoetbalster. En nu probeert ze met een klein groepje andere mensen, verspreid over verschillende landen, om de jeugdselectie vrouwen te helpen om het land te verlaten. Want de voetbalsters zijn in gevaar. Vanaf het moment dat het Nationaal Elftal werd opgericht, dat is bijna 15 jaar geleden, hebben ze heel veel media en bekendheid gekregen. Hun wedstrijden werden uitgezonden op tv. Het zijn niet alleen voetbalsters, maar ook activisten. En nu is de angst dat deze bekendheid van de voetbalsters ertoe leidt dat de Taliban deze meisjes snel zou kunnen opsporen. Er zijn veel mensen die rond gaan en ze voelen zich niet veilig. Er zijn steeds meer hindernissen. Onze auto is gestopt door de Taliban, zegt een meisje huilend. Mijn broer is gestopt door de Taliban, zegt een ander. De Taliban schiet zomaar in het rond. Wida probeert de meisjes moed in te spreken. Rustig blijven, moed houden. Wida is dag en nacht in touw om deze jonge voetbalsters te helpen, maar ze voelt zich machteloos. Opnieuw mislukt de missie van de Afghaanse voetbalsters. Ze komen niet mee met het laatste vliegtuig. De hulpacties vanuit Zweden dus. Een reportage was dat van Rolien Kreton. Daarmee is het 7:15 geworden. En Lieselot is hier. Die heeft de opmerkelijke verhalen in de andere media gevonden. Money, money, money, kopt onderzoeksplatform Follow the Money. Tientallen bekende artiesten en acts, waaronder ABBA, Julio Iglesias, maar ook leden van de Beatles hebben namelijk jarenlang belastingen ontdoken in Nederland, blijkt uit onderzoek van het platform. De artiesten maakten gebruik van de Antillenroute, die tot 2006 veel gebruikt werd om heffingen op bijvoorbeeld royalties te ontwijken. Veel artiesten hadden naast een BV in Nederland daarom ook een vennootschap op Curaçao. De omstreden belastingconstructies waren bekend bij de fiscus, maar terwijl meerdere buitenlandse belastingdiensten in actie kwamen, deed de belastingdienst in Nederland niets. Nee. Rotterdam heeft een primeur, want daar zit de eerste queer gym van Nederland, is te lezen bij RTV Rijnmond. De sportschool is bedoeld voor mensen die niet in de hokjes man-vrouw passen. De oprichter, die zelf non-binair is, vertelt waarom er behoefte aan is. In mijn transitie ervoer ik hoe ingewikkeld het soms kon zijn in een reguliere gym om je daarin te bewegen. Van naar welke kleedkamer moet ik? Of er wordt best wel vaak verwezen ook naar jongens doen dit, meisjes doen dat. Weet je wel, en waar moet jij dan? Je hebt niet altijd zin in vragen, je hebt niet altijd zin om jezelf uit te moeten leggen. Je hebt niet altijd zin dat mensen naar je kijken. Voor nu is de Queer Gym op afspraak te bezoeken of als onderdeel van een personal trainer programma. Op termijn moet het een grote sportschool met leden worden. En Italiaanse wetenschappers zijn meer te weten gekomen over de lengte van renaissancekunstenaar Michelangelo, meldt de VRT. Oh, eindelijk. Eindelijk. We zaten er al jaren op te wachten. Vertel. Nou, door grondig onderzoek van zijn schoenen en zijn pantoffels weten ze nu dat hij maar 1,60 meter was. Ja. Het schoeisel is al die tijd in de woning van de kunstenaar in Florence bewaard gebleven. De wetenschappers hopen met behulp van zijn pantoffels nu ook meer te weten te komen over zijn gezondheid. En natuurlijk over de doodsoorzaak. Oké, ik hoop niet dat ze later mijn pantoffels nog terugvinden. Dankjewel, Lieselot. Ja, dit weekend is in Amsterdam de Uitmarkt. Dat is traditiegetrouw de feestelijke opening van het culturele seizoen. Maar ja, de stemming is onzeker. De culturele sector verwacht door corona het komende seizoen namelijk nog steeds niet het oude aantal bezoekers te ontvangen. Verslaggever Vincent van Rijn die sprak er gisteravond over met bezoekers en artiesten ook op de Uitmarkt. Is dit alles wat er is? In een grote tent op het Museumplein wordt in de namiddag nog druk geoefend voor een muzikale ode aan Doe Maar. Voor artiesten die gewend zijn voor uitverkochte zalen op te treden, zoals O'Gene, was het de afgelopen tijd opeens totaal anders. Deze branche die krijgt ontzettend veel klappen. En wij zien natuurlijk van dichtbij wat dat met iedereen doet. En er zijn allemaal mensen die toch overstappelijk op een andere baan, weet je, die dan denken, nou, dit is het enige wat ik nog kan doen in deze tijden. Zie je dat ook echt om je heen? Ja, zeker. Ik ken veel mensen die nu op de vrachtwagen zitten, in de supermarkt staan. Dat zijn allemaal mensen die normaal gesproken, die mega veel talent hebben. Die je gewoon echt in je crew wil hebben. Die bij de allergrootste spelen van Nederland. Het gaat echt niet alleen om de artiesten. Er zitten zoveel mensen die daaraan meewerken. En als het straks allemaal weer mag, dan hoop je wel dat die mensen er allemaal nog zijn om zo'n evenement op te bouwen. En dat is wel echt heel zwaar voor al die mensen. Ja. Ja. Je bent hetzelfde, maar toch anders. Volgens Xander de Brissonnier werken de coronabeperkingen van afgelopen juli, waardoor vrijwel alle festivals geschrapt werden, nu nog steeds door bij de bezoekers. Het ellendige van alles, op een gegeven moment ging het weer open na, en er was geen podium meer te krijgen, er was geen band meer te krijgen, er was geen crew meer te krijgen. Mijn hele agenda stroomde vol. Dus het vertrouwen van de consument, hè, als ik het zo mag noemen, van de mensen, die was er gewoon om naar optredens te gaan. Maar nu, er worden bijna geen kaarten meer verkocht. Als er nu iets open is, mensen zijn gewoon helemaal lam geslagen door, ja, door het beleid. En die hebben er zelf geen vertrouwen meer in. Want die denken van het zal toch alweer worden afgezegd. Dus niemand koopt ook meer een kaart. Dat merk je ook echt. Als je iets aankondigt voor januari, februari. Normaal gesproken ging dat over de toonbank, maar nu niet meer. We hebben laatst met 5 grote artiesten op een event gestaan waar heel weinig kaartjes voor waren. En 2 maanden ervoor verkocht je dat allemaal uit. En het was gewoon op dat moment niet zo. En dus merkten wij, het enige waar het aan kon liggen toen, was gewoon dat mensen schrikken van het beleid en gewoon geen vertrouwen meer hebben in dat dingen doorgaan. En dat is wel wat uiteindelijk met de hele frivole uitspraak van Hugo de Jonge dansen met Jansen wel is gebeurd. Dat heeft ons zo'n enorme deuk gegeven. En het is dus voor iedereen een onzekere tijd, zegt Birgit Lewis. Er staat nu van alles en ik ben heel blij hoor, want als alles doorgaat, heb ik een goed gevulde agenda de komende tijd. Maar ja, we weten het niet. We zijn toch een beetje afhankelijk van wat er allemaal in de wereld afspeelt op dit moment. Dus ik vind het best wel spannend, maar als het allemaal weer mag, ja, dan ga ik gewoon 3 keer zo hard genieten. Veel onzekerheid dus bij de artiesten, maar het publiek is vooral blij weer ergens naartoe te kunnen. Ik heb het echt heel erg gemist. Ja, gewoon dat avondje weg. Dat gevoel dat je even gezellig met anderen ergens bent en kan genieten ergens van. Zoals vanavond? Zoals vanavond, inderdaad. Ik heb het meteen aangegrepen. Ik zeg, kom, we gaan. Ja. Heeft u het afgelopen jaar ook een beetje gemist dat veel dingen stil lagen? Ja, ook buiten theater, buiten dingen. Heel veel buiten dingen, ja. Niet die die hele grote dingen natuurlijk, maar niet van Boom Boom? Nee, dat niet. Nee. Maar wel gewoon concerten bijvoorbeeld die buiten plaatsvonden? Ja, dat. Hoe kijkt u naar het komende culturele jaar? Hè? Heeft u vertrouwen in dat er dan veel dingen doorgaan of denkt u het zal wel weer moeizaam worden? Ik ben positief ingesteld, dus ik verwacht wel dat het weer naar een soort nieuw normaal toe zal gaan. En ik hoop dat deze opening van het cultureel seizoen ook naar het kabinet en naar de samenleving een signaal afgeeft dat we toch wel amusement, kunst, cultuur nodig hebben. Dus dat we daar wel een oplossing voor moeten vinden. En er zijn meer mensen gevaccineerd, dus volgens mij komen we er wel. Jeroen Bartelsen heeft meegeluisterd. Hij is directeur van Tivoli Vredenburg en ook lid van de Taskforce Culturele en Creatieve Sector. Goedemorgen. Goedemorgen. De laatste woorden waren, volgens mij komen we er wel. Is dat een beetje een gevoel dat ook bij u leeft? Ja, dat leeft ook bij mij. Mooi de reportage om die stemmen te horen. Het is volgens mij tussen hoop en vrees nu hoe de mensen naar het cultureel seizoen kijken. De hoop natuurlijk dat het einde in zicht is en dat we straks weer meer mogen. Dat ligt vanaf 20 september. Maar ook wel de angst dat het coronavirus nog niet weg is en nog een paar trucs achter de hand heeft. Ja, precies. Hè? Dat ook dat gevoel van het zal toch wel weer niet doorgaan. Is er iets te zeggen over het komende culturele seizoen, een voorspelling te wagen? Ja, dat proberen wij wel. Dus wij vragen aan alle culturele sectoren, nou, hoeveel publiek verwachten jullie nou voor de komende periode? En daar krijgen we zo de indicatie van dat in de podiumkunsten, dus bij de theaters en de concertzalen en de poppodia, dat het de komende tijd rond de 40-50% zit van het oorspronkelijke bezoek. Ja. Dat wat hoger ligt voor musea, dan loopt het naar de 50%. En de bioscopen zijn het meest positief op dit moment. Die zitten zo rond de 65-70%. Maar die cijfers geven ook meteen wel aan dat er echt nog veel onzekerheden zijn. En dat het publiek nog niet 1, 2, 3 terug kan of misschien wel wil. Ja. Weet u ook waarom bepaalde mensen nog liever even niet komen? Ja, we hebben de indruk dat het aan een paar redenen ligt. Een aantal hoorden we natuurlijk ook in de reportage al. Er zijn capaciteitsbeperkingen. Zodra het virus opflakkert, dan is de cultuursector heel erg pandemiegevoelig. Hè? Veel live, veel samen. Dan moet hij meteen terugschroeven. Maar er zijn ook reisbeperkingen. Toerisme kan nog natuurlijk niet op gang komen. Er zijn groepen, wellicht ouderen, die nog terughoudend zijn om weer in publieke ruimtes te zijn. De test- en vaccinatiedrempels natuurlijk, die spelen ook. Dus dat is voor het publiek een belangrijke, onzekere factor. Maar voor de bands en voor de musea en voor de mensen die op het toneel staan, zijn er ook onzekerheden. Want hebben ze de financiële ruimte, het geld om een nieuwe productie te maken? Hoe kan een band toeren op het moment dat er nog veel internationale reisbeperkingen zijn? Dus ook dat zijn onzekerheden. En wat ik ook wel een mooie vond in de reportage, werd ook iets gezegd over de mensen die die sector verlaten. Dat is er ook wel één waar we ons zorgen over maken, hoor. Door die yo-yo van lockdowns en heropeningen, keer op keer een economische dreun, ook een mentale dreun, die mensen wel in de sector houden. Mm. We zien eigenlijk een leegloop van technici en crews en horeca, gespecialiseerde krachten eigenlijk in de sector. Hoe vitaal is de culturele sector eigenlijk nog? Want u zei al, corona heeft vast nog een paar trucs achter de hand, de onzekerheid blijft. Hoeveel klappen kan de sector nog hebben? Ja, die weerstand is niet groot meer, financieel gezien. En mentaal eigenlijk ook niet. Hoewel, en dat doet me ook wel heel erg goed, je ziet nu ook dat het publiek zijn stem verheft. Hè, de demonstratie Unmuters, die liet zien dat er heel veel mensen cultuur en uitgaan en amusement missen. Dus de samenleving die geeft er echt om. Maar de weerstandsvermogens, die zijn dus de mogelijkheid om het op te vangen, die zijn heel erg klein. En wat we op ons af zien komen, dat zijn door die onzekerheden of het publiek terugkomt, toch weer grote, behoorlijk veel minder inkomsten. Ook daar hebben we een schatting van gemaakt. Wij verwachten ook in het derde kwartaal zo'n 580 miljoen aan gederfde publieksinkomsten. Ja. En in het vierde kwartaal is dat niet heel veel minder. Ja, dat illustreert al dat klappen zijn waar we tegenop zien. Het is lastig. Ik hoop dat het toch een mooi nieuw cultureel seizoen voor u en al uw collega's wordt. Jeroen Bartelsen was dat, de baas van Divoli Vredenburg. En hij is ook van de Taskforce Culturele en Creatieve Sector. 1, 2, 3 voor de dag. In Amsterdam is straks een protestmars. Die is om aandacht te vragen voor de Afghaanse vluchtelingen in Nederland. De demonstranten roepen het demissionair kabinet op om Afghanistan officieel onveilig te verklaren, zodat de Afghaanse vluchtelingen hier asiel kunnen krijgen. In Irak is vandaag een bijeenkomst met regeringsleiders van verschillende landen, waaronder de Franse president Macron. Tijdens die top praten ze onder andere over de oorlog in Jemen en het drinkwatertekort in Syrië en Irak. En na afloop reist Macron door naar Koerdisch gebied om daar president Barzani te ontmoeten. Bezoekers van de kermis in Budel die kunnen vanaf vandaag met een virtual reality bril de plaats van het delict bekijken van een 30 jaar oude moordzaak. Het gaat om de zaak van Wies Hensen, die in 1989 werd vermoord. Haar lichaam werd gevonden in een greppel. En de avond daarvoor was ze voor het laatst gezien op die kermis in Budel. Met de VR-bril hoopt justitie het geheugen te prikkelen van mensen, vertelt Janine Kramer van het OM. Ja, op het moment dat je die bril opziet, kun je zien waar zij werd aangetroffen in die greppel. Daar zal dan een pop liggen, natuurlijk niet het lichaam van mevrouw Hensen. Maar je ziet ook de sporen die wij hebben gevonden en de sporen die ons nieuwe aanwijzingen moeten gaan geven. Iedereen kan als het ware mee rechercheren door te kijken in die bril. En je gaat echt terug naar die plaats delict. Ja, en plaats delict dus opnieuw beleven op de kermis in Budel. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van het